Sport i Robert Grzędowski. Magdalena Fręch wygrała z Amerykanką Robin Montgomery 2-0 w setach i awansowała do finałowej rundy kwalifikacji tenisowego turnieju WTA w Indian Wells. W meczu o awans do głównej drabinki 106 w światowym rankingu Polka zagra z niżej notowaną Amerykanką Ashlyn Kruger. A w piłkarskiej ekstraklasie na zakończenie 23. kolejki Zagłębie Lubin wygrało na wyjeździe z Radomiakiem 1-0. Jedynego gola strzelił bezpośrednio z rzutu wolnego Słoweniec Damian Bohar. To trzecie z rzędu ligowe zwycięstwo Miedziowych i pierwsza w tym roku porażka zespołu z Radomia. Słuchamy trenera Radomiaka Mariusza Lewandowskiego. Pierwsza porażka, można powiedzieć, w tej rundzie, która bardzo boli, bo chcieliśmy ten mecz zdecydowanie inaczej, żeby się dla nas ułożył. W pierwszej połowie mieliśmy sporo problemów w środku boiska, żeśmy go naprawdę przegrali. W drugiej gdzieś tam po zmianach wyglądało to zdecydowanie lepiej, ale nie wystarczyło do tego, żeby strzelić bramkę, wyrównać i później, żeby było coś więcej. Także porażka, która boli, ale na pewno kubeł zimnej wody na głowę przed bardzo ważnym meczem derbowym. Radomiak jest 8 w ligowej tabeli, Zagłębie awansowało na 11 miejsce. Nie tylko piłkarze, ale i siatkarki z Radomia dziś pokonane. Radomka przegrała z BKS-em Bielsko-Biała w Tauron Lidze 0-3. Inny poniedziałkowy mecz 18 kolejki trwał nieco dłużej, miał 5 setów. ŁKS pokonał 3-2 grupę Azoty Tarnów. A w Plus Lidze siatkarzy poniedziałek szczęśliwy dla GKS-u Katowice. Lepszego dziś od Stali Nysa było 3-0. Tu mowa o 26. kolejce gier. A na koniec dnia zaglądamy do wyników prestiżowych kolarskich etapówek. Poniedziałek był drugim dniem na trasie z Paryża do Nicei, a pierwszym w innym wyścigu Tirreno Adriatico. We Francji na drugim etapie najszybszy po finiszu Duńczyk Mats Pedersen, od teraz lider klasyfikacji generalnej. Dwaj Polacy, Kamil Gradek i Filip Maciejuk, dojechali w grupie zasadniczej. A pierwszy etap Tirreno Adriatico, czyli jazdę indywidualną na czas, wygrał Włoch Filippo Ganna. Michał Kwiatkowski, kolega Ganny z grupy Ineos Grenadiers, był dziś 25. Noc z opadem śniegu i mrozem w przeważającej części kraju, od minus 6 stopni na północy do zera na południowym zachodzie. IMGW ostrzega, że szczególnie ślisko może być tej nocy na drogach w województwach lubuskim, wielkopolskim i łódzkim. Jutro pochmurno, prawie wszędzie możliwe opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Termometry pokażą od minus 1 stopnia na północy do plus 7 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Kwadranse. Jazz mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Dzisiejszy program muszę niestety zacząć od nieszczęśliwej wiadomości, którą zapewne już Państwo znacie. Nie ma już między nami Wayne Shortera. A to był gigant, jeden z największych w całej historii jazzu, który wielokrotnie zmieniał cały muzyczny świat wokół siebie i nie tylko wokół siebie. Jego dokonania są wręcz niezliczone i muszę Państwu powiedzieć od razu, niestety, nie jestem przygotowany do tego tematu, to mnie zupełnie wszystko zaskoczyło, więc umówmy się, że o Shorterze pogadamy sobie dokładniej za 2 tygodnie. Dziś wróćmy do tematu, który był zresztą zapowiedziany, mianowicie chciałbym się zająć osobą Johna Scofielda, aczkolwiek mam jeszcze dla Państwa sporo plotek i komunikatów różnego rodzaju. Po pierwsze, jestem winien chyba podziękowania Nikoli Kołodziejczykowi, który w radiu zorganizował koncert, na który złożyły się partytury studia jazzowego polskiego radia. Żałuję, że tego nie słyszałem, ale mam nadzieję, że jeszcze usłyszę przynajmniej z taśmy. Dalej, no jestem również winien podziękowania zespołowi Sinfonia Juventus za wykonanie mojej altissimoniki pod batutą Zbigniewa Gracy, czyli tegoż pana, który zreorganizował nagranie płytowe. Oczywiście Henryk Miśkiewicz w roli głównej i tak nawiasem mówiąc, ta sama altissimonika będzie jeszcze powtórzona niebawem w Wałbrzychu. Tam już niestety nie będę mógł dojechać. Ale ten warszawski koncert miał jeszcze jedną ciekawą stronę, a mianowicie na deser przedstawiono nam symfonię Henryka Warsa i to było coś naprawdę zdumiewającego, bo przecież Warsa znamy wyłącznie niemal z piosenek, a tu nagle tak poważna praca i w dodatku tak znakomicie zrobiona. Poza tym było trochę wyjazdów. Już Państwu zresztą wspominałem, że wybieram się do Białej Podlaskiej. To się odbyło. Miałem okazję zagrać w nietypowym zespole, to znaczy Jarek Michaluk na basie, Piotrek Wrąbel przy fortepianie i tylko Marcin Jar towarzyszył mi za perkusją jak zwykle. Potem przyszła pora na festiwal w Kartuzach, robiony przez Piotra Lemańczyka. No i jak zwykle ciągle ten brak czasu daje mi niestety po uszach. Nie mogłem zostać dzień dłużej, a akurat tego następnego dnia miał się na scenie pojawić Mike Stern. A co mnie czeka w najbliższym czasie? No już w ten weekend wybieram się do Bielska Białej, do klubu Metrum, w którym dawno już mnie nie było. A potem jeszcze wrocławski klub Vertigo. No i jeszcze mam jedną informację dla Państwa. Otóż ostatnio ukazała się książka. Książka spreparowana od góry do dołu przez Jacka Pelca, nosząca tytuł Jazz w oparach PRL-u. Jest to książka niezwykła, ponieważ dotyczy nie tyle wydarzeń, historii, dat, jakichś faktów, tylko wręcz przeciwnie, wszystkie niesamowite historie, jakie jazzmenom się zdarzają na trasach. Pomyłki, wsypy, anegdoty. Polecam Wam bardzo gorąco, powinniście się przy tej lekturze nieźle ubawić. A teraz już przejdźmy jednak do tego tematu, który zapowiadany był jeszcze w zeszłym tygodniu, czyli John Scofield, i zacznijmy od jego płyty, do której dobrał sobie znakomitych partnerów. Joe Lovano na tenorze, dalej Mark Johnson na basie i Bill Stewart perkusja. A ten utworek zwie się Big Fun. We'll be right back. Big Fun, John Scofield, gitara i lider, Joe Lovano, saksofon tenor, Mark Johnson, kontrabas, Bill Stewart, perkusja. A teraz chciałbym się przyjrzeć nie płytom sygnowanym nazwiskiem Scofielda, tylko właśnie jego współpracy z największymi gwiazdami tego świata, które chętnie zapraszały go właśnie do tej współpracy. I na początek McCoy Tyner, jego wspaniałe trio, bo na basie mamy Rona Cartera, za perkusją Jack DeJohnette, a wszyscy czterej razem grają dla nas kompozycję zatytułowaną Blues on the Corner. Blues on the Corner. McCoy Tyner, fortepian i lider, John Scofield, gitara, Ron Carter, kontrabas, Jack DeJohnette, perkusja. Oczywiście wszystkim wiadomo doskonale, że długie lata spędził też Scofield w zespole Milesa Davisa, ale nie będę tym razem do tych nagrań sięgał, sądzę, że są wystarczająco znane, natomiast sięgnę po coś bliźniaczego. Płyta Joe Hendersona, zrobiona od początku do końca w hołdzie właśnie dla Davisa i składająca się wyłącznie z jego repertuaru. Ale ta płyta ma szczególną barwę. Przede wszystkim sam Scofield, jak Państwo zapewne zauważyliście, ma swoją bardzo szczególną barwę na gitarze. A tutaj w zestawieniu z Joe Hendersonem po prostu stworzył jakieś nowe, wspaniałe brzmienie. Całość uzupełniają jeszcze do tego wszystkiego Dave Holland na basie i Al Foster perkusja. A ta kompozycja pochodzi oczywiście z repertuaru Davisowskiego, ale autorem jest Victor Feldman. To się zwie Joshua. Thank you. Joe Henderson, saksofon, John Scofield, gitara, Dave Holland, bass i Al Foster, perkusja. Ta płyta zwie się So Near, So Far i jest to nie tylko jeden z najciekawszych albumów Hendersona, ale moim zdaniem również kto wie, czy nie najlepszą płytą nagraną przez Johna Scofielda. Przepiękne brzmienia i zresztą utworek w utworek, wszystko same perełki. Ale przejdźmy do kolejnego lidera, tym razem będzie to Herbie Hancock, który zatrudnił do swego zespołu Mike Breckera na saksofonie tenorze, Johna Scofielda oczywiście na gitarze, znów mamy Dave Hollanda na basie, Jack DeJohnette przy perkusji i jeszcze na dodatkowych perkusyjnych instrumentach jest Don Alias. Cała płyta zwie się The New Standards, a ten utworek zwie się New York Minute. New York Minute, czyli Herbie Hancock w roli lidera, dalej Mike Brecker saksofon, John Scofield gitara, Dave Holland bass i Jack DeJohnette perkusja, jeszcze czasami wspomagany przez Don Aliasa na dodatkowych perkusyjnych instrumentach. No i drodzy Państwo, sądzę, że już bez wątpienia rozpoznalibyście Johna Scofielda w obojętnym towarzystwie po samym choćby brzmieniu gitary. Jest faktem, że wielu gitarzystów właśnie z tego brzmienia czyni swój taki kluczyk rozpoznawczy i w tej chwili może pora posłuchać troszkę innych brzmień w wykonaniu innych gitarzystów. A tak się składa, że następne nagranie jest nieomal w tym samym składzie. Nie ma oczywiście Herbiego Hancocka, jego miejsce zajmuje Joey Calderazzo, natomiast jest Mike Brecker, który w tej chwili przejmuje rolę lidera, jest Dave Holland na basie, jest Jack DeJohnette za perkusją, ale na gitarze tym razem Pat Metheny. Thank you. był Mike Brecker jako lider grający na tenorze, Joey Calderazzo, fortepian, Dave Holland, bass, Jack DeJohnette, perkusja, a na gitarze tym razem Pat Metheny, który podobno charakteryzuje się jeszcze najwspanialszym timingiem, to znaczy, żeby utwór był nie wiem jak karkołomny, żeby było nie wiem jak karkołomne tempo, u niego nawet każda szesnasteczka będzie dokładnie tak samo równiutka, jakby to wygrał metronom. No ale w tej chwili już zbliżamy się powoli do końca i na koniec chciałbym Państwu przedstawić jeszcze jednego gitarzystę o bardzo charakterystycznym brzmieniu. Też można go rozpoznać od razu po pierwszych paru dźwiękach, ale w roli lidera Jerry Bergonzi, grający oczywiście na tenorze. Dalej na tejże właśnie gitarze Mike Stern. I wreszcie George Mraz, kontrabas i Billy Hart perkusja. Prawdopodobnie zmieszczą się dwa utworki, czyli ten pierwszy zwie się Jab, żeby było śmieszne, i ten drugi też brzmi dość nieludzko, a mianowicie Loud Z. A ja już żegnam się z Państwem. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn Wróblewski. Thank you.